σκέτα ήμουν σε το χορτάσι. Είχα τα μάτια μου κλειστά και δώσα βάση. Να είχα το κουράγιο την αγκαλιά σου να την απαρνιόμουν. Να είχα το κουράγιο στη γειτονιά σου να μην ξαναρχόμουν. Στη γειτονιά σου να μην ξαναρχόμουν.